买账啊嘿，买账，顺顺啊嘿，买账。店铺里阿子家办的大账， 大账， 账， 大账， 账， 大账， 账账。ramro kya banne nagmo ramro kan sikho binduli tika kya banne kan sikho ni dar jan ramro guni vutolo kya ramro guni vutolo kan sikho jivu jan ramro kan sikho jivu timir hami mile rahide timir hami duniya le dekhta ni jan ramro duniya स्वयं धन को कुल देवता पालन धन को मूल देवता मै चंग होए मै चंग चंगमा होए चंगमा ए मै चंग होए मै चंग चंगमा होए चंगमा जम फुले आजा क्या बने जम उता जम जम उता जम जम जम जम जम जम जम जम जम